चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। प्यार की झिलमिल छांव में पलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। मस्ती के धारों में हो गूंजे यही धुन, सदा दिल के तारों में हो, अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।